medio. A vella sacou proveito e contoullo a súa filla. Marchou ela pro muiño, cavilando en tal maquía. Miña irmá foi o muiño, muiño, cunha saca de fariña, fariña, fariña. Deulle un bico muiñeiro, muiñeiro, muiñeiro, e voltou con máis barrija, barrija, barrija. Coidando ter un novo xerro, o meu pai foi no abrazar, e vendo que funcionaba, tamén quixo aproveitar. O meu pai foi ao muiño, muiño, pra forrar unha peseta, peseta, peseta. Deulle un bico muiñeiro, muiñeiro, muiñeiro, trincaron ya ta lanqueta, lanqueta, lanqueta. Meu fillo, vaite pra lá, vale a pena de probar. E obrigado fun tamén, non sen antes axixar. Eu tamén fun ao muiño, muiño, muiño, a mirar o que pasaba, pasaba, pasaba. Non estaba muiñeiro, muiñeiro, muiñeiro, e a muller non me soltaba, soltaba, soltaba. Hoxe en día son defuntos polo disgusto do aquel, e agora son muiñeiro por usar o tarabelo. Galegos no Baix, con Armando Fernández e Julio Cougil. Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord? La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. Galegos no Baix. Baixamos a música para recibir a Estrella, que é a regente do restaurante Estrellita, en Bueu. En Bueu, hombre. Que ademais ten a peculiaridade e a especialidade de atender aos seus clientes con grandes servicios de marisco en esta época que hombre. Estamos no mes de R, pues seguro que o Acentola cai. E outras máis cousas máis tamén está servindo. Moi boa tarde, Estrella. Hola, buenas tardes. Boa tarde, moitísimas gracias por atendernos. Moitos parabéns por ese traballo que estades a facer. O restaurante Estrellita, ti chamaste Estrella. Estrella. O sea, xa que os anteriores, quizás os teus pais ou anteriores, puxeron o nome de Estrellita en homenaxe a ti. Pois sí. Vaya. Ou seja que estás rexentando un restaurante que leva o teu nome. Hombre. Noraboa. Sí, señor. Parabéns. Gracias. Moitos parabéns. Bueno, contanos algunhas cousas que nos dixo Xoán que vosotros, aparte de que atendedes moi ben, por certo, haberá que reservar con tempo, porque si tendes tanta clientela, pois seguro que o mellor é pedir con tempo. Pedir con tempo reservado, non? Para estar seguro. Para estar seguro, sí. Bueno, nesta época, eu dicía que nesta época, pois que é un mes con R, dicen que en Galicia é un mes con R cando se pode disfrutar mellor o marisco, en esta época, concretamente en Bueu, nesa península que hai aí, desa península do Morrazo, pois as centolas que dicía meu compañero Armando, son un prato exquisito, non? Espectacular. Ahora mismo están súper, muy bien. Hombre. Boas. Boas, sí. Tan cheiñas, non? Sí, bueno, que, por certo, falamos da centola, pero tamén outros mariscos e peixes tamén de grande calidade que colledes casi aí, por así decirlo, directamente dos mariñeros que o traen aí, non? Sí, rodaballo, lenguado... Carai. Bueno, unha maravilla. Bueno, de feito, todo eso tamén acompañado con vos caldos, non? Vos viño e todo eso. Hombre. Claro. O viño. Isto que non falte. O viño de aí, claro, ten que ser albariño, non? Claro. Aí está. Un bueno, Ribeiro. Tamén, claro, lógicamente. Estrella, contanos cuáles son os o que máis vos demandan neste tempo, sí. A ver, os arroces, ahí está. Sí, os arroces, as cocoxas con ameixa. Ay. Bueno. O pulpo o ajillo. Carai. Ostras. Carai. Sí, a ver. De verdade que por certo, moitísima xente terá, aparte de que teña que pedir con tempo, ou a mellor non hai espacio para moitísima xente aí, ou si? Como para grandes familias. No inverno temos o comedor abaixo. Que é para 45, 50. Carai. Joder. Despois temos unhas mesas arriba que, a ver, son 5 mesas que son para 10 a 6 persoas. En caso pero de despois cando ven o bo tempo, temos unha boa terraza. Unha terraza, anda, para aí na terraza a disfrutar dela. Pero sí, que no mes de marzo xa empeza un tempo moito máis asequible e seguro que aí hasta tomar uns camaróns con viñiño de fábula, non? Un bo arroz con gabante, ahí está, un bo arroz con pulpo e ameixa. Sí, sí. Ostras. Ay, sí, porque non sei se foi no Morrazo ou onde foi, que sí, comemos un arroz con falangista que lle chamaban eles, que é o bojabante, non? Sí, o bojabante. Sí, sí. Chamámoslle falangista porque é azul. Claro. Sí. Bueno, pero tampouco desmerecedes outro tipo de xantares, quer decir que o caldo, por exemplo, e o cocido tamén existe aí, non? No somos máis de marisco. Todo marisco. De peixe, carne e arroces. Vale. Os arroces son os que máis vos solicitan tamén, lógicamente. Sí, ese é o plato específico. O plato estrellita. O plato estrellita tamén, non? Estrella. Sí, señor. Por certo, moitos restaurantes, claro, falan dos produtos que serven, pero tamén se especializan ao final con que hai que acabar o xantar con un bon postre, con un bon... E entonces, sí. Y eses postres suelen ser da casa, non? Sí. Non. Sí. Nos temos o yogur con mango, que está riquísimo. Carai. A tarta de fresas con nata. Ves. A tarta de moca, tarta de queso. Claro. Anda que... O flan de café. Falar de comida a estas horas, que a fame que eu teño. Iso é verdad. Bueno, pero xa... Pero vamos, xa que tempo me gusta. De merenda, xa é tempo de merenda e podemos falar dela, a verdad que sí. Sí, hombre, bueno, claro. Acompañar, é dicir, finalizar o xantar con un postre da casa é un requisito importante, porque darlle un postre de industrial non é precisamente o máis aceitado. No. Bueno, e os coito unha cousa, aparte de que cando que xa me dixeche que tendes un comedor grandísimo de 40 tantas persoas, é dicir que un bautizo ou unha comunión tamén se pode facer aí. Sí. Xa ves. Bueno, vamos a decir a todos os nosos escoitantes e amigos e os galegos do Mediterráneo que se cheguen precisamente á zona de Bueu, que se acheguen precisamente ao restaurante Estellita, a ese grande, bueno, restaurante. Estades moi lonxe do mar? No. Tades... A poucos metros. Bueno, menos sí. Mal que aí non vos fastidiarán as olas. No, bueno. Por ahora no. Que esto, queríache preguntar, Estrella, queríache preguntar unha cousa. Eu sei que vosotros estades traballando con moitísimo... É Praza do Maso, verdad? Onde estades aí? Sí, no, na Plaza Maso. Maso, sí. Sí, estamos justamente detrás do Gadi. Ah. Vale. Bueno, hai sitio para aparcar por aí tamén, non? Sí. Vale. A ver, está aí o muelle e despois tamén hai aquí un parking o privado, pero... Bueno, sí. Bueno, no Brán non hai moito onde abarcar. Que espabilen, o que se cheguen aí que espabilen, o importante... Que se cheguen aí. As ameixas tamén son un prato moi recoñecido, moi xo de citar. As ameixas a mariñeira están moi ricas. As ameixas e as vieiras, non? As zamburiñas a plancha. Beca, chis, vaya. Sí, estás, as navallas... Bueno, estas yarcigalas tamén. As cigaliñas. Bueno, Estrella, se lle decimos a todos os nosos ointes que se acheguen a zona de Bueu, o 986-32-43-26 é o vosso teléfono, non? Sí. Vale, pois que ou senón que manden un correo electrónico que exactamente. Pedir con tempo porque se é un fin de semana tendes bastante solicitudes, sí, non? Sí, sí. Bueno, descansades durante a semana nun momento. Sí, os miércoles. Os miércoles, vale. Bueno, pois xa está. Tamén se compre, tamén compre, lóxicamente. Hombre. Hai que descansar. Hai que descansar tamén. Xantares e ceas de grande valor, lóxicamente. Bueno, hombre. Tamén non se poden esquecer os mexillóns que por allí tamén tendes aí bateas pertiño, ¿eh? Sí. Sí, pero aquí en moitos sitios no traballan, ¿eh? Ajá. Nos non traballamos. Mira que temos as bateas aquí ao lado, pero no. Bueno. Claro. Porque hai outras solicitudes que... Traballan outras cousas. Sí, porque hai outras solicitudes que teñen máis salida. As nécores, por exemplo, sí. Véndense mellor cos mexilóns. Home, sí. As cigalas, as nécores, camaróns, claro, e todo. Claro. A tentola. Xulio, cando vayamos por ele, presentámonos, e eu, unha tentola... Tú, non sei se darás puntos. Escoita, a preparación da centola ten que ser dun xeito determinado, ten un acompañamento ou unha salsa especial? No. Cocer, abrir e punto. Cocer, abrir e pa mesa. Pa mesa, claro, uh-huh. Que sí. Sí, non leva nada. Nada engadido porque senón quita o sabor á propia centola, claro. Sí, nada. Sí. Bueno, pois, bueno. Del mar a la mesa. Exactamente, nunca mellor dito. O mellor un pouquiño de limón olado para limpar despois as mans, pero do resto. Ah, iso sí, pero claro. Acentó la sola. Sí, señor. Uh-huh. Estrella, é un placer falar contigo, Estroita. Dinos trayectoria dos teus enterros, porque foi precisamente teu pai o que puxo o nome da Estrellita. Miña nai. Ai, foi a tua nai. Miña nai, sí. Miña nai ten o Estrella. Que está aquí ao lado. Sí. Aí é donde estuvemos todos. Aí foi donde aprendiche logo entón. Sí, aí foi aprendiz. Sí, sí. Despois eu montei... A Estrellita. Montei por mim. Claro. Claro, a ver, puseñe Estrella, Estrellita, porque Estrella é miña nai. Claro. No. Estrellita, por que tirar máis nova aquela? Claro. Lógico. Por eso. Moitas veces. Bueno, xa lle diremos os que nos chamen, os que nos digan que pidan vez, que van a disfrutar. Si van de parte da radio, seguro que a mellor hasta lle regalas un chupito. Un chupito. Lógico. Ahí está. Moitísimas gracias. Sí, Estrella. Que nos preguntan moitas esas veces, ¿eh? Ah, sí, de verdade que sí. Pregúntanos si coñecemos algún sitio e tal, pois xa verás que recomendaremos a Estrellita que a filla da Estrella. Sí. Aí está. Moitísimas gracias, Estrella, que teñas moito, que teñas moito éxito, que nos garantizamos cho porque somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, adiante, veña. Moitas gracias. Unha gracias a ti, Estrella, e en fin, e a seguir prediante. Hombre. Moito gracias. Unha aperta grande, hasta logo. Hasta logo. Chao. Despedimos a Estrella con música. Sí. Continuamos. Vamos alá. Dicen que van a ensanchar las calles de la Argentina para que puedan pasar las piernas de Carolina. Qué lindas piernas tenga Carolina, no se cortan, no se alargan, no se engordan, no son finas. Qué lindas piernas tenga Carolina, no se cortan, no se alargan, no se engordan, no son finas. O meu amor foise, foise, o la franqueira pasou, moitas noidades levaba, moitas máis na min deixou. Cando marchou meu amor, de un tiro na portela, as mozas quedan de cinto a la baile venda terra. Es una canción muy bonita y jamás nadie ha cantado tipo por ahí 12 años, pero eso lo aprendí muy bien por lo siguiente, porque él tocaba clarinete, otro señor acordeón, porque quedó acordeón y clarinete, queda que es un primo. Galegos no baixo.